To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 9 listopada, jest 9. Justyna Mączka i Michał Przerwa, zapraszamy na serwis Trójki. Zaczyna się proces apelacyjny mężczyzny, który podpalił dom, zabijając żonę i czworo dzieci. Dariusz P. nie przyznaje się do popełnienia zbrodni. Jeszcze 2 tygodnie mają samorządy na złożenie wniosków o dofinansowanie żłobków czy klubów dziecięcych. Można dostać nawet 3 miliony złotych. Kreml potwierdza jutro spotkanie Władimira Putina z Donaldem Trumpem. Skazany na dożywocie za podpalenie domu i zabicie żony oraz czworga dzieci ponownie stanie przed sądem w Katowicach. To będzie rozprawa apelacyjna w sprawie, która 4 lata temu wstrząsnęła całą Polską. Dramat rozegrał się w Jastrzębiu-Zdroju. Według ustaleń prokuratury Dariusz P. zaplanował i precyzyjnie zrealizował swój plan. Podłożył ogień w kilku miejscach domu, potem upozorował przypadkowy pożar. Sąd pierwszej instancji nie miał wątpliwości, że mężczyzna chciał się uwolnić od rodziny, a także, że liczył na wysokie odszkodowanie z polis, które zawarł. Oskarżony, który odwołał się od wyroku podczas pierwszego procesu, mówił: staję przed wysokim sądem jako manipulant, pozbawiony wszelkich uczuć psychopata i zwyrodnialec, który swoim czynem rzekomym zachował się gorzej od wszelkich dyktatorów, tyranów i SS-manów razem wziętych. Ale to nieprawda, wysoki sądzie, ponieważ czynu, o który jestem oskarżany, nie popełniłem. W ogóle nie było żadnego podpalenia. W pożarze zginęła 40-letnia żona mężczyzna oraz ich dzieci w wieku od 4 do 18 lat. I kolejne tematy w serwisie Trójki. To od aktywności samorządów będzie zależało, czy powstanie więcej żłobków, czy klubów dziecięcych opiekujących się najmłodszymi, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Elżbieta Rafalska przypomina, że na składanie wniosków o dofinansowanie takich placówek z budżetu zostały 2 tygodnie. To może być 80% dofinansowania, kwota nawet 3 milionów złotych przy zakładaniu żłobka, a ta sytuacja, że w 70% polskich gmin nie ma nawet jednej instytucji opieki, to jest rzecz, którą nie możemy zaakceptować, żeby nie było też zarzutów, że rodzicielstwo nie daje szansy na dalszą pracę zarobkową. Na program Maluch Plus ma być przeznaczonych 450 milionów złotych. 14 wniosków o powołanie nowych generałów nadal czeka na podpis prezydenta. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, mówił w Trójce przed kilkoma dniami szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch. A dziś na naszej antenie wiceszef MON-u Michał Dworczyk informował, że resort przesłał do kancelarii prezydenta wszystkie niezbędne dokumenty. Teraz w gestii pana prezydenta jest podjęcie decyzji. Te decyzje rzeczywiście są potrzebne, dlatego że oficerowie w stopniach generalskich są potrzebni zarówno w jednostkach bojowych w Polsce, ale również w strukturach natowskich, które wymagają obsadzania oficerami o odpowiednim stopniu. W związku z tym rzeczywiście mamy nadzieję, że pan prezydent w tej sprawie podejmie decyzję. Andrzej Duda w jednym z niedawnych wywiadów mówił, że nominacja generalska powinna być przemyślana, bo nie jest to nagroda, a zobowiązanie. Według medialnych informacji prezydent może zdecydować się na mianowanie nowych generałów pod koniec listopada. Ceremonia mogłaby się odbyć w dniu podchorążego, czyli w rocznicę wybuchu powstania listopadowego. No, przypomnijmy, że Andrzej Duda odmówił podpisania nominacji generalskich planowanych na 15 sierpnia. Według BBN-u powodem był brak ostatecznych uzgodnień dotyczących nowego systemu kierowania i dowodzenia armią. Kreml potwierdził, że jutro dojdzie do rozmowy prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Władimir Putin i Donald Trump spotkają się w Wietnamie przy okazji szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Jak poprawić bezpieczeństwo w Afganistanie? Nad tym będą się dzisiaj zastanawiać ministrowie obrony krajów NATO. Od kiedy 3 lata temu sojusz zakończył misję bojową w tym kraju, a na miejscu zostało tylko 15 000 żołnierzy zajmujących się szkoleniem, sytuacja znacznie się pogorszyła. Talibowie, jak i rywalizująca z nimi lokalna filia tzw. Państwa Islamskiego co kilka dni są w stanie przeprowadzić ataki w Kabulu, także w pilnie strzeżonej dzielnicy rządowej. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg zapowiedział, że obecna szkoleniowa misja sojuszu w Afganistanie zostanie wkrótce zwiększona. Obecnie w Afganistanie jest 13 000 żołnierzy, a będzie około 16 000. NATO chce położyć szczególny nacisk na szkolenie afgańskiego lotnictwa oraz sił specjalnych, które jak do tej pory są najskuteczniejsze w walce z rebeliantami. W czasie spotkania ministrowie obrony krajów NATO mają też rozmawiać o finansowaniu afgańskiej armii i policji. Kraje sojuszu poza Stanami Zjednoczonymi zobowiązały się przeznaczać na ten cel $1 miliard rocznie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Bruksela. W tej chwili w Afganistanie w ramach misji NATO służą żołnierze z 39 krajów. Jest wśród nich około 200 Polaków. 4,5 minuty po godzinie 9 w Trójce pora na wiadomości sportowe. Przygotował je Michał Gąsiorowski. Jak poradzić sobie bez Roberta Lewandowskiego? To zadanie dla naszych piłkarzy w 2 najbliższych meczach z Urugwajem i Meksykiem. Lekarze uznali, że Lewandowskiemu potrzebny jest odpoczynek i nie ma sensu ryzykować poważniejszej kontuzji. Sam kapitan reprezentacji mobilizuje za to kolegów. Nawet w takich meczach trzeba pokazywać jakość, piłkarską mądrość. Pomimo tego, że może te mecze o niczym nie zdecydują, to jednak cały czas musimy pamiętać o tym, że musimy prezentować jakiś poziom. W takim meczu też to jest okazja do pokazania, że te wyniki, które do tej pory osiągnęliśmy, zdobyliśmy, nie były przypadkiem, tylko z czegoś one się biorą. Polska-Urugwaj jutro o 20.45 na Stadionie Narodowym. Leo Messi myśli już powoli o Mistrzostwach Świata. Pytany, na kogo nie chciałby trafić w fazie grupowej, stwierdził z całą stanowczością, że na Hiszpanię to, co sobą reprezentują, czym dysponują, oj, wolałbym ich uniknąć, powiedział Messi w argentyńskiej telewizji. Losowanie grup Mistrzostw Świata 1 grudnia w Moskwie. Dokładnie wtedy zaczną się także Mistrzostwa Świata w piłce ręcznej kobiet. Trener Leszek Krowicki powołał już 18 zawodniczek na zgrupowanie. Na turniej pojedzie najlepsza szesnastka, a pewne miejsce ma obrotowa Joanna Drabi. Szlifujemy formę i mam nadzieję, że na tych mistrzostwach co najmniej powtórzymy wynik albo i zdobędziemy lepszy. Powtórzyć czwarte miejsce było bardzo ciężko, więc mam nadzieję, że uda nam się to zrobić po raz trzeci i zaskoczyć kibiców. Dwa razy czwarte miejsce, no to przydałoby się trochę lepiej, a na razie nasze drużyny grają w europejskich pucharach. W Lidze Mistrzów FIBA Rosa Radom przerwała serię trzech kolejnych zwycięstw Banvitu Bandirma i pokonała turecki zespół 49-48. Przegrał niestety Stelmet Zielona Góra, który uległ na wyjeździe BC Ostenda 78-82. A w eliminacjach fazy grupowej Ligi Mistrzów Siatkarzy świetnie poradził sobie Jastrzębski Węgiel, pokonał na wyjeździe Omonię Nikozja 3-0, rewanż w niedzielę w Jastrzębiu Zdroju. To na koniec małe podprowadzenie pod wiadomości ekonomiczne w Trójce. Manchester City dużo wydaje, ale też dużo zarabia. Z roku na rok coraz więcej. W sezonie 2016-2017 odnotował rekordowy przychód na poziomie 473 milionów funtów, czyli aż o 21% więcej niż rok wcześniej. Prezes klubu, Khaldon Al-Mubarak, podkreślił, że Manchester City nie ma długów, a prognozy na następne lata są bardzo optymistyczne. W kolejnym sezonie przychody powinny sięgnąć 500 milionów funtów, przyznał z dumą. A dzisiaj będzie pochmurno, jednak z przejaśnieniami, miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki. Wysoko w Tatrach poprzy śnieg, lokalnie na razie mglisto. Na termometrach na Podlasiu 5 stopni, w centrum 6, na Dolnym Śląsku do 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To są urządzenia RTV i AGD. A to są urządzenia RTV i AGD z dodatkowymi usługami Saturn. I to mi się podoba. To jasne, bo w Saturnie dostarczamy i wnosimy sprzęt prosto do domu. Podłączamy do sieci elektrycznej, gazowej lub wodno-kanalizacyjnej. Przełożymy drzwi w lodówce wedle życzenia i skonfigurujemy Twój telewizor. Fantastycznie. A jeśli nie jesteś gotowy na odbiór lub dostawę sprzętu, przechowamy go dla Ciebie w naszym sklepie. Sprawdź, co jeszcze możemy zrobić dla Twojego RTV i AGD. Technologia niech Ci służy. Saturn. Technologia tak ma. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Z dekretu Napoleona w hiper i supermarketach Carrefour ma być 10% rabatu na całe zakupy z kuponem w aplikacji Mój Carrefour. I tak do poniedziałku 13 listopada. Regulamin dostępny w aplikacji Mój Carrefour. Carrefour. To wszystko dla Ciebie. Gdy moje córki są chore i kaszlą, dla każdej mam dobre rozwiązanie. Pulneo w syropie lub w kroplach. Pulneo działa przeciwzapalnie, leczy kaszel i pozwala szybko pokonać chorobę. Fenspiryt, syrop 2 mg na mililitr, krople 25 mg na mililitr. Leczenie objawowe w przebiegu chorób zapalnych, oskrzeli i płuc. Leczenie nie może opóźnić rozpoczęcia leczenia antybiotykami. Przeciwwskazania, nadwrażliwość na którąkolwiek substancję. Nie stosować u dzieci poniżej 2 lat. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Nasi skoczkowie są w wyjątkowej formie, szykują się do skoku, szybują, lecą i już są w Renault. Ty też skocz do salonu Renault i zyskaj nawet do 20 tysięcy złotych dzięki ofercie mistrzów. Teraz modele Renault dostaniesz z oponami zimowymi, a dodatkowo ubezpieczenie 2,9% w ramach Renault Finansowanie. Skorzystaj z wyprzedaży rocznika. Szczegóły oferty w salonach. Renault, oficjalny partner PZN. Stłuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Swoich zniżek na AC nie stracisz. 2-2-7-4, 2-2-7-4, zadzwoń. Pierwszą małą

Rozpędzamy chmury. Stevie Wonder śpiewał między innymi o słońcu. No ja to je chyba sobie narysuję na szybie. Tu trójka, kwadrans po dziewiątej. Do południa. Zastanawiali się kiedyś państwo nad tym, jak będą wyglądać miasta przyszłości? Próbuje to przewidzieć Paulina Wilk w swojej najnowszej książce pod tytułem Pojutrze i szuka tej przyszłości głównie na wschodzie, między innymi w Azji. Tam wydaje mi się, że po raz pierwszy widziałam przyszłość, bo taką decydującą dla mnie konfrontacją była wizyta w Hongkongu wiele lat temu. I wydaje mi się, że wtedy po raz pierwszy poczułam, że my w Europie zostajemy z tyłu. Że jesteśmy trochę jak kiosk z zapałkami wobec skali ambicji i już realizowanych marzeń na wschodzie. W pracowni projektowej Agnieszka Stępień rozmawia z Pauliną Wilk, autorką książki Pojutrze o miastach przyszłości. A chwilę po dziesiątej w do południa kilka pytań ze świata nauki. A kto wymyślił telefon? Kopernik. On nawet kulę ziemską wymyślił. Jeszcze ją podkręcił. Wiedzieli państwo? Podkręcona przez Kopernika kula ziemska, Kasia Stoparczyk i dzieci dziś mniej więcej o 10.13. W dopołudniowym cyklu filmowym Ryszard Jaźwiński porozmawia z aktorem Grzegorzem Palkowskim o filmie Pewnego razu w listopadzie. To przed 11, a chwilę po Grażyna Dobroń o pierwszym w Polsce salonie, który oferuje usługę profesjonalnego przytulania, a między innymi Międzynarodowy Dzień Przytulania, przypominam, pod koniec stycznia 2018. Tego roku. Mniej więcej o 11:30 Paweł Drozd zastanowi się nad tym, czy przypadkiem wizje z Terminatora nie stały się już rzeczywistością. AlphaGo Zero to jest przykład tego, jak komputer, który sam ze sobą gra, zaczyna podnosić swoje kompetencje niesłychanie szybko. W ciągu 3 dni nauczyła się wszystkiego, czego się ludzkość nauczyła o grze w Go przez tysiące lat. O sztucznej inteligencji w cyklu Za górami, za lasami dzisiaj. Po 10:00 jeszcze dopołudniowy gość, a na koniec jak zwykle kolejny odcinek powieści w wydaniu dźwiękowym. No to teraz ucieknijmy jeszcze z miasta. Zabierz z miasta mnie nad wodę gdzieś do lasu wywierz. Potykam się o własny cień i myśli swoich już nie słyszę. Huk maszyn wszędzie, radio gra, piosenki, które mnie, ja w mieście żyć już nie umiem. Zaproszenia, prezenty teraz będą dla Państwa. Zaczynamy od koncertu Marcina Wyrostka 11 listopada w najbliższą sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Artysta przedstawi nam swoją najnowszą płytę. Mam nadzieję, że Państwo będą mieli ogromną przyjemność w wysłuchaniu tego materiału na żywo. 22,7 trójek, w tym celu można właśnie do nas teraz zadzwonić. Przed chwilą Anita Lipnicka uciekała z miasta, a Morrissey nigdzie się nie wybiera. On zostaje dzisiaj w łóżku. Try them.

no nie zachęcają w żaden sposób do tego, żeby oszczędzać. Czy takie pracownicze plany kapitałowe będą zatem taką motywacją? Nie będą, sądzę. Po pierwsze dlatego, że ta opłata zachęcająca na początku, na wejście, no 250 zł, ja nie wiem, kogo zachęci do czegokolwiek. I później ta roczna opłata do tego programu realizowanego, jeżeli spełni się wszystkie wymagane warunki, no ma być symboliczna w granicach chyba 500 zł. Suma summarum to nie jest zachęcające dlatego, że często w wielu krajach, gdzie te plany się sprawdziły, to tam łączono systemy zachęt z dużą ulgą podatkową i z zachętą w postaci dopłaty państwa do tego programu oszczędzania, żeby te kwoty jednak namnażać ze wsparciem, że nie tylko to, co pochodzi z kieszeni obywatela. Moim zdaniem taki program nie zainteresuje społeczeństwa, które musi wypracować swoją emeryturę, bo ZUS zdaje się, że w tym czasie już będzie miał olbrzymie kłopoty, ale nie ma jeszcze ciągle głębokiego przekonania, że musi to zrobić na własny rachunek. Nie wiem, czy to zadziała, chociaż dobrze byłoby, żeby tak się stało. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że jak na razie z takiego projektu zainteresowane są, zadowolone są tylko towarzystwa inwestycyjne, bo już widzą, że będą zarządzały tymi funduszami i będą zarabiać pieniądze. Fiskus stracił miliardy. We wpływach z podatku dochodowego od firm pojawiła się luka na co najmniej 2 miliardy 800 tysięcy złotych, czytam w Rzeczpospolitej. Wzrost gospodarczy w ubiegłym roku sięgnął prawie 3%, a nieoczekiwanie aż 147 tysięcy podatników CIT, i były to głównie spółki, wykazało gigantyczne straty. 55 miliardów 400 milionów złotych na minusie, skok o ponad 1/3 w sprawie w porównaniu z 2015 rokiem. Czy to fiasko uszczelniania systemu podatkowego w Polsce? Ja myślę, że tutaj nikt nie odkryje prawdziwej przyczyny tego zjawiska, bo ono jest dość tajemnicze. Ministerstwo Finansów pytane przez Rzeczpospolitą odpowiada, a do końca nie wiemy, czynników może być kilka. I zapewne tak jest, bo takie tłumaczenia tam o wydatkach na innowacje, o tam odpisach, startupy, które nie zarabiają, tylko tracą. Ja bym bardziej spojrzał na realną gospodarkę. Bo jeśli tylko przyjrzeć się jednemu sektorowi inwestycyjnemu, to są firmy budowlane i to są firmy, które pracują na rzecz budownictwa. Czyli wszystkie realizacje na przykład inwestycji drogowych, telekomunikacyjnych, energetycznych i różnych takich. Jak pokazuje Biuro Informacji Kredytowej, w tej sektorze budownictwa ponad 30% jedzie na gigantycznych stratach. A to są wielkie firmy i to są wielkie pieniądze. A te, które dotyczą tych inwestycji około, firmy okołoinwestycyjne, te realizujące inne, towarzyszące temu pracę, prawie połowa z nich jedzie na gigantycznym deficycie. Więc to już jest wystarczające. A to zjawisko pogłębiło się właśnie w zeszłym roku. I to dziwne, że pogłębiło się w roku, w którym te inwestycje stały. Prawdę mówiąc, nie istniały. Czyli to znaczy, że były namnażane zaległości z lat poprzednich, kiedy oni już zawsze ponosili straty, bo te sektory zawsze straciły. Więc ja myślę, że na te realne wskaźniki trzeba spojrzeć, a nie na to, że to są jakieś przekręty albo jakieś nadzwyczajne zjawiska. Takie w przyrodzie nie występują. Mówił pan o wielkich pieniądzach, to proszę popatrzeć na tę liczbę. Umowy warte około 250 miliardów dolarów zawarły chińskie i amerykańskie firmy podczas drugiego dnia wizyty prezydenta Donalda Trumpa w Pekinie. Podczas jednego tylko dnia, panie Adamie. Ta liczba czyni z przyjazdu Trumpa jedną z najbardziej owocnych wizyt przywódcy Stanów Zjednoczonych w Chinach. Ja się zastanawiam, czy dzięki temu, czy w końcu uda się wyrównać ten bilans handlowy z Chińczykami. Amerykanie są 350 miliardów dolarów na minusie. Aż się dziwić należy, dlaczego prezydent ma tak niskie notowania na poziomie tam 30 paru %, skoro on jest takim doskonałym komiwojażerem gospodarki amerykańskiej. I te wizyty, prawdę mówiąc, się do tego sprowadzają. Bo proszę zauważyć, że z tych programów z kampanii wyborczej, które były momentami gwałtownie ostre antychińskie, że to jest wróg Ameryki, bo nie pozwala zarabiać, bo nie pozwala tworzyć miejsc pracy, bo deficyt handlowy jest taki gigantyczny, więc... Ale realna polityka pokazała... Realna polityka pokazała, że wszystkie te zapowiedzi gdzieś znikły, a tu biznesy robimy na taką skalę. To naprawdę jest zdumiewające w ciągu 2 dni podpisać kontrakty na tak olbrzymią kwotę. A propos współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, grupa Lotos przyjęła pierwszą dostawę amerykańskiej ropy naftowej dla rafinerii w Gdańsku, podał koncern w komunikacie prasowym. Wcześniej podobnie chwalił się PKN Orlen. To ilości na razie symboliczne, 600 tysięcy baryłek, ale czy nie jesteśmy dzięki temu coraz bardziej niezależni energetycznie od kierunku wschodniego? Zatem my przez długie lata byliśmy przyzwyczajeni do takiej naturalnej stagnacji. Te kontrakty były tak bezpieczne, że nie potrzeba było walczyć na rynku, a na rynkach ropy działo się zawsze dużo, a teraz było, nawet mniej. Też nie było możliwości dostaw innych. Też nie było możliwości dostaw. Natomiast to, że potrafimy się teraz na tym rynku poruszać i korzystać z okazji, zjawisk i okoliczności, które się na nim pojawiają, to chwała za to naszym koncernom. I dobrze, że dywersyfikujemy kierunki dostaw. Dobrze, że poszukujemy innych gatunków ropy. Bo ta amerykańska jest znacznie lepsza od rosyjskiej. Jest lżejsza i taka do naszych warunków klimatycznych w benzynach jest najlepsza na świecie. I dobrze, że próbujemy to robić. A w przypadku Lotosu ma to znaczenie jeszcze dlatego, że ta ich inwestycja ratyfikacyjna, która jest kończona, ona potrzebuje dobrego paliwa, żeby efekt instalacji był stuprocentowy. Więc ja myślę, że jeżeli poszukują tych gatunków, przecież wcześniej sprowadzili ropę także tam z Arabii, z Iranu. Z Kanady, poszukują jakby może optymalnego surowca do tego. To znaczy, że zachowują się bardzo biznesowo i bardzo dobrze. Co było pierwsze, jajko czy kura? Tego nie wiemy, spory wciąż trwają. Co było droższe, jajko czy kura? To akurat wiemy na pewno. W ostatnich latach w Unii Europejskiej 100 kg drobiu kosztowało o mniej więcej 1/3 więcej niż 100 kg jaj. Obecnie sytuacja, panie Adamie, jest niebywała. Jajko kosztuje niemal tyle samo, co kura. Około 180 euro za 100 kg, poinformowała Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz. To ja myślę, panie redaktorze, że kury nioski powinny się cieszyć, bo dłużej pożyją. No bo jak jest taka niska cena na ich ciała, to może nie powinny się spieszyć z pójściem pod nóż. Adam Cymer, publicysta ekonomiczny, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Na program zaprosił sponsor Renault, producent Renault Talisman. Limuzyny w klasie premium z systemem 4Control. Zapraszamy do reklamy. Black Friday u nas już teraz. Tylko w sklepach euro i na euro.com.pl. Co tydzień nowa super oferta. A w tym tygodniu LED TV Philips 43 cale Smart wbudowane Wi-Fi za 1299. Laptop Kiano, procesor Intel za 349. Pralka Indesit klasa A+++ za 799 w sklepach euro i na euro.com.pl. Gdzie pędzisz? Do pracy i po drodze odebrałem wyniki magnezu we krwi. Pokaż. Magnez nadal w normie. Widzę, że stosujesz dobry preparat magnezowy. Adam polecił mi Neomax Stress. Doskonale uzupełnia magnez i najlepszy. Neomax Stress ma jeszcze składniki, dzięki którym się nie stresuje. Wyciąg z ziela melisy ułatwia odprężenie, a wyciąg z szyszek chmielu wspomaga dobre samopoczucie psychiczne i fizyczne. Suplement diety Neomax Stress. Dobry magnez, odpowiednia dawka, składniki ułatwiające odprężenie i dobre samopoczucie. To idealny produkt dla tak zabieganego człowieka jak ty. Neomax. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Stuczka się każdemu może przytrafić. Link 4 pierwszą wybaczy ci. Zniżek na AC nie stracisz. 2-2-7-4 zadzwoń. Pierwszą małą szkodę wybaczamy, bo tak mamy. Promocja dla klientów indywidualnych spełniających warunki regulaminu dostępnego na link4.pl. Misiu, a może byśmy sobie kupili taki większy telewizor? No, a jak duży, Rebeńku? No taki, żeby celi było naprawdę dużo, Misiu. I co jeszcze? I żeby jeszcze drugi telewizor dali za złotówkę. Mega okazje w Media Expert. Przy zakupie telewizora dodajemy drugi telewizor za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hola. Seven Wonders, Fleetwood Mac. Kwadrans przed dziesiątą. Mam przed sobą książkę. Znaczy mam przed sobą książkę generalnie, nie tylko kwadrans przed dziesiątą, ale to... No dobrze, zaplątałam się trochę. Już nie będę mówić więcej nic, poza tym, że tę książkę przyniosła Agnieszka Stępień. Dzień dobry. Dzień dobry. Pracownia projektowa. A jest to... A jest to książka pod tytułem Pojutrze, którą napisała Paulina Wilk i jest to książka o miastach przyszłości. Paulina Wilk opisuje tam 9 miast. Dubaj, Masdar, Seul, Songdo, Bombaj, Singapur, Kampale, Limę i Kopenhagę. Jak wyraźnie słychać, jest tutaj pewna nadreprezentacja miast z Bliskiego Wschodu i Azji. Zapytałam więc autorkę, czy jej zdaniem to właśnie tam, na wschodzie, wykuwa się przyszłość miast. Tam wydaje mi się, że po raz pierwszy widziałam przyszłość, bo taką decydującą dla mnie konfrontacją była wizyta w Hongkongu wiele lat temu. I wydaje mi się, że wtedy po raz pierwszy poczułam, że my w Europie zostajemy z tyłu. W innych częściach globu, szczególnie w miastach, czuć chyba dużo więcej takiej świeżej energii, tygrysiego pazura, takiej chęci i potrzeby budowania i tworzenia przyszłości, szczególnie tam, gdzie populacje są młode, w Chinach, w Indiach, ale też w Afryce czy w państwach latynoamerykańskich. Ta presja i ciśnienie od spodu, idące od młodych członków społeczeństwa, jest po prostu dużo bardziej wyczuwalne niż w Europie, która się jednak też populacyjnie starzeje. Ale obraz tych miast, o których pani pisze, to nie jest obraz atrakcyjny. Ja przeżyłam w trakcie tej podróży wiele zachwytów, ale też wiele konfrontacji, wiele niepokoju w myśleniu o tym, co nam się może przydarzyć. Każde z miast, które wybrałam, jest reprezentatywne dla jakiegoś aspektu przyszłości. Mhm, tak. W jakimś sensie możemy powiedzieć, że te wszystkie przyszłości, które udało mi się odnaleźć, a to są bardzo nieliczne w sumie tropy, one się wszystkie nam przydarzą, już się zaczęły. Czyli taki Dubaj, miasto sztuczne, nieprawdziwe, bez społeczności? Ja właściwie myślę, że Dubaj jeszcze nie jest miastem. O tym jest ten rozdział, że to jest przyszłość w stanie prenatalnym. Tak, tak naprawdę... pani nawet napisała, można spędzić w nim długie lata, ale bez poczucia zadomowienia. Tak, dlatego, że wiele osób tam jest na krótkoterminowych wizach z dość pragmatycznym celem pobytu, bez miłości, bez uwielbienia dla tego miasta. To miasto jeszcze nie stworzyło swojego mitu, nie ma jeszcze swojej legendy, nie ma jeszcze powodu, żeby je kochać. Takie miasta chaotyczne, miasta zanieczyszczone, miasta z wielkimi podziałami, to z kolei jest Kampala w Ugandzie i Lima w Peru. To też nie są chyba dobre miasta do życia. Trudno powiedzieć, dlatego że miasta są wypełnione indywidualnymi bytami i żeby je ocenić, a ja tego unikam w książce, trzeba by jednak rozmawiać z każdym z mieszkańców osobno. Natomiast niewątpliwie takie miasta, które przeżywają bardzo szybki, gwałtowny rozwój, właśnie jak Kampala, czy Lima, czy Bombaj, który w książce też się pojawia, właściwie są skazane na tworzenie nierówności. One odzwierciedlają to, w jak dramatycznych, czasami desperackich okolicznościach przybywają do nich nowi mieszkańcy, jak trudno wypracować technologię przetrwania w przestrzeni miejskiej, która na przykład dla osób pochodzących ze wsi jest czymś zupełnie obcym, bardzo nieprzyjaznym, bardzo trudnym do opanowania. Miasta są silnie regulowane i też generują największe problemy współczesności, ale to właśnie też w dzielnicach biedy, w obszarach trudnych społecznie powstają często najbardziej innowacyjne odpowiedzi i rozwiązania dla tak generowanych problemów. Dlatego ja myślę, że właśnie w takich miastach jak Kampala czy Lima można zobaczyć, że przyszłość gatunku ludzkiego jest o tyle dziwna i fascynująca, że zdarzy się w niej wszystko, i najgorsze, i najlepsze. Takie miasta, które jakoś sobie radzą z jakością życia, które pani opisuje, to jest z jednej strony Singapur, ale z pewnym zastrzeżeniem. Tutaj może taki cytat z książki. Prawidłowo przeprowadzony eksperyment, udana hodowla wielokulturowego narodu, w regulowanych warunkach, triumf człowieka nad jego słabościami, urzeczywistnienie utopii. Brzmi optymistycznie, ale tam jest bardzo dużo goryczy w tym opisie Singapuru, który można przeczytać w książce. To jest miasto w jakimś sensie złowrogie. Ono na pewno idealnie mieści się we wszystkich rankingach, jakimi mierzy się współcześnie komfort życia w miastach. I oczywiście to jest miasto, któremu udały się rzeczy dla bardzo wielu metropolii azjatyckich nieosiągalne. Tam jest czyste powietrze, dużo miejsca dla przyrody, absolutnie kontrolowanej i planowanej, ale jednak przyrody i zieleni, która jest tam imponująca. Jest to miejsce, w którym bardzo się dba o infrastrukturę. Jest limitowana liczba samochodów, które mogą podróżować po wyspie, etc., etc. Ja oglądałam, w jakich warunkach mieszkają Singapurczycy i to są bardzo dobre warunki. Tam nie ma niedostatku, ale trzeba pamiętać, jak surowe przepisy imigracyjne ma Singapur i jak doskonale kontroluje życie swoich obywateli. Jedyne, czego na tej wyspie nie czuć, to wolność i swoboda. I być może dlatego jest to jedno z najtrudniejszych miejsc do życia na stałe na świecie. Nie kryje pani zachwytu nad Kopenhagą. To jest jedno z ostatnich miejsc, które opisuje. Bo Kopenhaga jest chyba pomyślana przez ludzi i mieszkańców dla ludzi i mieszkańców. Tam się nigdy nie wydarzyła taka niebezpieczna rzecz, żeby władze, czy ci, którzy mogą ustanawiać rzeczywistość, robili to bez konsultacji, bez porozumienia, czy bez ogromnego wyczucia i wrażliwości na autentyczne, codzienne potrzeby. Dlatego Kopenhaga jest tak łatwa do kochania i lubienia, bo ona właściwie od razu przytula kogokolwiek, kto się w niej pojawi. Ja wręcz celowo, żeby utrudnić sobie to zadanie i sprawdzić, czy to rzeczywiście jest takie szczęśliwe miasto, bo ona też w wielu rankingach wygrywa, pojechałam tam w grudniu i spędziłam tam miesiąc w mroku, wiszącej w powietrzu mrzawce, przykryta chmurami. Właściwie w miesiącu, w którym powinnam się tam czuć permanentnie źle. A czułam się dobrze. To jest miejsce, które w mikroskali potrafi dawać ludziom szczęście. Znalazła pani odpowiedź na pytanie, jak będzie wyglądać miasto przyszłości? Nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie, ale jedno wydaje mi się ważne, że przyszłość bardzo zależy od tego, jaką sobie przyszłość wymarzymy, jakiej zapragniemy. Dlatego ja szukałam inspiracji i tropów w literaturze science fiction i bardzo wszystkich do tego zachęcam. Kopenhaga, ale też inne miasta, na przykład takie jak Bombaj czy nawet Kampala, pokazują, że ludzie mogą indywidualnie i samodzielnie ustanawiać lepsze jutro dla siebie, ale do tego potrzeba odwagi i wyobraźni. 9 miast, gdzie widać już przyszłość. Tę przyszłość próbowała opisać Paulina, nie tylko próbowała, ale opisała Paulina Wilk w książce Pojutrze o miastach przyszłości. No, nie jest to wizja optymistyczna, z tym jednym wyjątkiem, Kopenhaga. Tak, ja wiedziałam, że w zachwycie nad Kopenhagą z Pauliną Wilk zgadzacie się w 100%. Tak jest. I mamy dla państwa kilka egzemplarzy książki Pojutrze Pauliny Wilk. Proszę pisać nasz SMS to 71-335 i proszę nie zapomnieć o adresie, bo będziemy książki wysyłać. Ja już zaczęłam czytać, dużo czytania przed państwem. 71-335, a książki przyniosła... Długie jesienne wieczory. Tak. Jak najbardziej o przyszłości można poczytać. I z Pauliną Wilk rozmawiała Agnieszka Stępień. A jeżeli rozmawiamy o jesieni i o miastach, no to teraz jesień w mieście. Jesień, dziś ostatni już swój. Jesień, dość snu butów twych ślad. Jesień, idzie ku mnie przez park. Wczoraj minął miesiąc jak list. Przyniósł mi listonosz, a dziś tylko siliście wiatr. Zima.